okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 stycznia, minęła już godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Decyzje dotyczące obostrzeń zostaną ogłoszone najpóźniej w poniedziałek, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Decyzje mają bardzo trudny charakter, bo ważą z jednej strony wartości gospodarcze, edukacyjne, a z drugiej strony związane ze zdrowiem. Brytyjczycy zatwierdzili do użytku trzecią szczepionkę na koronawirusa. Człowiek i mikroorganizmy to temat przewodni tegorocznej Nocy Biologów na Uniwersytecie Śląskim. Najpóźniej w poniedziałek poznamy decyzję rządu dotyczącą ewentualnego przedłużenia obostrzeń. Te informacje przekazał rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego Piotr Miller. Jeszcze dziś w tej sprawie zbierze się Rada Medyczna przy premierze. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że rząd bierze pod uwagę dwie wartości. Z jednej otwieranie szkół i gospodarki, z drugiej trudną sytuację epidemiczną w Europie. Decyzje w sprawie obostrzeń zostaną ogłoszone najpóźniej w poniedziałek. Wtedy też dowiemy się, czy dzieci klas 1-3 wrócą do nauczania stacjonarnego. Rzecznik rządu mówił, że są podejmowane działania, żeby w razie czego móc uruchomić funkcjonowanie szkół, ale to zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Te decyzje mają bardzo trudny charakter, bo ważą z jednej strony wartości gospodarcze, edukacyjne, a z drugiej strony związane ze zdrowiem i życiem w ramach niestety toczącej się i rozszerzającej epidemii w całej Unii Europejskiej i również na świecie. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 8790 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 332 osoby. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tymczasem Brytyjczycy zatwierdzili do użytku trzecią już szczepionkę na koronawirusa. To preparat firmy Moderna, a więc o tym z Londynu Adam Dąbrowski. Skuteczność niemal 95%, liczba zamówionych dawek 17 milionów, przewidywany czas rozpoczęcia szczepień marzec. To już kolejna broń w naszym arsenale, który poskromić ma tę okropną chorobę, czytamy w oświadczeniu ministra zdrowia Matta Hancocka. Arsenał liczy już więc 3 szczepionki, a to nie koniec. Media donoszą, że następny w kolejce jest produkt firmy Johnson & Johnson. Szczepionki to w rządowej strategii klucz do wyjścia z kryzysu i wyjścia z lockdownu. Nowy wariant sprawia, że liczba zakażeń rośnie skokowo, podobnie jak liczba zgonów. Służba zdrowia na granicy przeciążenia. Start programu szczepień był dobry, szczepimy 4 razy więcej ludzi niż w Niemczech, 300 razy więcej niż we Francji, ale nie można spoczywać na laurach. Szczerze, musimy to jeszcze przyspieszyć, bo plan jest taki, że do 15 lutego zaszczepimy tylu ludzi, ilu zwykle na grypę szczepimy w ciągu 5 miesięcy. Mówi sobie Simon Stevens z brytyjskiej służby zdrowia. Królestwo szczepi już ludzi przy użyciu produktu Pfizer-BioNTech oraz szczepionki stworzonej przez AstraZenecę i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Aleksander K., syn biznesmena Ryszarda Krauzego, stanie przed sądem. Prokuratura przedstawiła mu 3 zarzuty w związku z atakiem na ekipę telewizji polskiej. Do zajścia doszło w połowie października przed willą Ryszarda Krauzego w Gdyni. Dziennikarze relacjonowali jego zatrzymanie przez CBA. Gdy ekipa TVP kończyła już pracę i chciała wrócić do ośrodka w Gdańsku, Aleksander K. zaczął grozić jednemu z dziennikarzy, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Następnie w trakcie wymiany zdań między oskarżonym a członkami ekipy telewizyjnej Aleksander K. zainicjował szamotaninę i odepnął rękoma jednego z pokrzywdzonych, dziennikarza TVP, czym naruszył jego nietykalność cielesną. Chwilę później oskarżony chwycił operatora TVP za odzież i zaczął go szarpać, a następnie uderzył pięścią w głowę. Pokrzywdzony upadł na ziemię, po czym Aleksander K. kopnął go w głowę. Aleksander K. przyznał się jedynie do zaatakowania operatora. Prokuratorowi tłumaczył, że był zdenerwowany tym, że CBA zatrzymało jego ojca. Celem tej imprezy jest przybliżenie fascynującego świata nauki. To także okazja do zgłębienia wielu ciekawostek czy poznania biologii od kuchni. Już po raz 10 na Uniwersytecie Śląskim odbywa się Noc Biologów. W tym roku z powodu pandemii wydarzenie przeniosło się do internetu. Tematem przewodnim jest hasło człowiek i mikroorganizmy, a całość podzielona jest na kilka paneli, mówi dr Agata Daszkowska-Golec z Wydziału Nauk Przyrodniczych Katowickiej Uczelni. Rozpoczynamy od panelu Walczymy z mikroorganizmami. Kolejny panel To panel potrzebujemy mikroorganizmów. Trzeci panel, mikroorganizmy w biotechnologii i ochronie środowiska. Czwarty, ostatni panel to mikroorganizmy napędzają rozwój biologii molekularnej. Szczegółowy harmonogram i linki do wydarzeń dostępne są na profilu Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego na Facebooku. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę czeka nas sporo chmur, miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, rano lokalnie też mgły ograniczające widzialność do 200 metrów i od minus 3 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwu, już w nowym roku. Szczerze przyznam, że tęskniłem trochę, ale się tego nie wstydzę jakoś. Piątkowe Zapraszamy do Trójki przygotował Marek Zalewski, zrealizuje Anna Regulska, a ja nazywam się Karol Gnat i spędzę z Państwem trzy najbliższe godziny. Bardzo dziękuję za SMS, ale za chwilę podam bramkę. Tak będzie łatwiej. Powiemy dzisiaj o tym, co zrobić z choinką po tym, jak zakończy się jej wizyta w naszym domu. Jeśli Państwo mają jakieś propozycje, to czekamy na telefony. Oczywiście pod numerem 227 trójek lub SMS. Odwiedzimy też smoka wawelskiego. To na prośbę naszych najmłodszych słuchaczy i wybierzemy się na morskie oko. Ale bez łyżew.

blood ran as he cried. No money could save him, so he laid down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Bezapelacyjnie słowo koronawirus jest słowem 2020 roku, ale na szczęście to mamy za sobą. No, mamy nadzieję, że pandemia już lada moment się wyprowadzi, i to nie tylko z Polski, ale i w ogóle z Europy. Tyle planów, tyle wszystkiego mieliśmy w głowach. Ale to wróci. Najskuteczniej swoje społeczeństwa szczepią kraje Bliskiego Wschodu. Takie są statystyki. To Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Bahrajn. Z kolei Stany Zjednoczone zaserwowały swoim obywatelom dotąd największą liczbę dawek na świecie. To, co słyszeliśmy kilka minut wcześniej też w serwisie, to to, że Brytyjczycy zatwierdzili trzecią szczepionkę przeciw koronawirusowi. W naszym kraju także trwają szczepienia przeciwko COVID-19, a teraz coś z aktualności. Nawet ponad 50 osób, a nie jak wcześniej informowano kilkanaście ze świata kultury, polityki i mediów, zostało zaszczepionych w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To wyniki takiego nieoficjalnego na razie śledztwa jeszcze dziennikarzy. Informacje z kolei z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia mają dzisiaj jeszcze trafić na biurko ministra zdrowia. Mariusz Pieśniewski. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym są prowadzone trzy kontrole. Pierwsza, wewnętrzna, zlecona przez rektora tej uczelni, doprowadziła do dymisji dyrektor Centrum Medycznego i kanclerz uczelni, która miała wydawać decyzję o szczepieniach poza kolejnością. Wyniki drugiej kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia mają trafić dziś na biurko ministra zdrowia, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Kontrola na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym kończy się dzisiaj. Siłą rzeczy pewnie po południu pan minister Adam Niedzielski powinien raport z kontroli otrzymać dzisiaj wieczorem. Ministerstwo Zdrowia będzie komunikowało efekty tej kontroli już o charakterze kompleksowym. O szczegółach biuro prasowe NFZ jeszcze nie chce mówić. Nie udzielamy informacji. Ale rzecznik rządu przyznaje. Mogę potwierdzić to i podtrzymać to, co wynikało z pierwszych ustaleń kontroli, że doszło na pewno w ramach tej procedury, w ramach tej spółki, która należy do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do naruszeń zasad szczepień, które obowiązywały. Na liście zaszczepionych osób obok aktorów jak Krystyna Janda, polityków Leszek Miller czy ludzi mediów jak Edward Miszczak ma się znajdować łącznie ponad 500 celebrytów. Skąd się wzięła idea, jak to tłumaczyli ludzie w WUM, promocji szczepień? To sprawdza trzecia kontrola Ministerstwa Zdrowia, tłumaczy rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Chcemy zweryfikować, czy rzeczywiście był taki projekt promocyjny, a z drugiej strony, kto wysyłał zaproszenia na szczepienia, bo jak poinformowali niektórzy, którzy już zadeklarowali, że zostali zaszczepieni, otrzymywali SMS-a z Centrum Promocji. Rząd zapewnia, że nie będzie nadzwyczajnych zmian w harmonogramie szczepień. Po grupie 0, czyli medykach, w pierwszej kolejności będą szczepieni seniorzy po 70 roku życia. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że od 15 stycznia do szczepień na koronawirusa będą mogli rejestrować się wszyscy, którzy otrzymają e-skierowania. Osoby, które chciałyby zgłosić swoją gotowość do zaszczepienia, będą mogły za pośrednictwem kanału internetowego takie zgłoszenie przesłać, co spowoduje, że w momencie, kiedy przyjdzie czas szczepienia ich grupy wiekowej bądź zawodowej, będzie miał miejsce z nimi kontakt i będą mieli w pewnym sensie pierwszeństwo w wybraniu terminów szczepień. Przeciwko COVID-19 w Polsce zaszczepiono dotychczas prawie 180 tysięcy osób. Tempo szczepień może przyspieszyć, jeśli unijne dostawy szczepionek będą większe. A warto dodać, że Unia Europejska już zamówiła kolejne 300 milionów dawek. Na razie przyspiesza koronawirus. Coraz więcej zakażeń także w Europie. A jeśli chodzi o szczepionki, na świecie już grubo ponad 10 milionów ludzi przyjęło szczepionki przeciw COVID-19.

częścią naszej rodziny właściwie. No, za chwilę o tym porozmawiamy właśnie, co zrobić i wcale nie tak, że na marne pójdzie cały ten dorobek naszej Matki Ziemi, tylko coś się z tego jeszcze możemy zyskać. 71355 to numer wiadomości. To numer, pod który mogą Państwo wysłać wiadomość SMS. Przepraszam, że wcześniej nie podałem, ale teraz już to wszystko prostuje. Spoglądamy trochę, proszę Państwa, w niebo, bo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia aż dla 10 województw. I to tych na północy i w centrum kraju. Więc tak 2/3 od góry to w tej chwili pod wykrzyknikiem IMGW. Na oblodzenie trzeba uważać szczególnie w nocy z piątku na sobotę, bo tej nocy będzie przymrozek nieduży. 1-2 poniżej zera, no ale jednak może być niebezpiecznie. Europa Południowa, częściowo wschodnia i centralna oraz północna, północ Wyspy Brytyjskich i krańce zachodnie Skandynawii znajdą się też pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Na pozostałym obszarze kontynentu pogoda kształtować się będzie według układu wysokiego ciśnienia, a zatem im wyższe ciśnienie, to ta temperatura jest niska. No, straszyliśmy i wszyscy straszyli tym, co ma nadejść, proszę Państwa, z nad Rosji, wielkim wyżem, który miał przynieść takie ochłodzenie, ale chyba na razie to z wielkiej chmury mały deszcz. To tyle, jeśli chodzi o pogodę, a za chwilę będziemy dotykali sprawy właśnie tych choinek. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj słuchawki JBL z mikrofonem za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W niebo, tak zwyczajnie. nie chcę spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Za nami Święto Trzech Króli i w wielu domach zaczynamy już rozbierać przestrojone w grudniu choinki. No, łatwiej zdecydowanie jest z tymi sztucznymi. 30 lat temu kupiłem sztuczną choinkę i co roku chowam ją do pudełka, a następnie po roku wyjmuję z powrotem. I myślę, że to jest jednak najbardziej ekologiczne, wbrew pozorom. Pełna zgoda. Ja się z tym zgadzam, bo też to praktykuję nie wiem od ilu lat, ale chyba nie od 20. W ostatnich latach wzrosła, proszę Państwa, jednak popularność tych żywych choinek. Niestety po okresie świątecznym ich życie dobiega końca. I tu pada pytanie. Tylko czy na pewno? No właśnie. I odpowiedzi na to pytanie szukał Bartek Szarafin. Drzewka cięte skazane są na kompostowanie, ale dla tych z korzeniami jest nadzieja. Ratunek nadchodzi ze Szczawna Zdroju, wyjaśnia Marek Ćmikiewicz, zastępca burmistrza. Zwróciliśmy się do mieszkańców Szczawna, żeby wszystkie te choinki, które mają system korzeniowy, które już będą wystawiane z mieszkań, żeby przekazywać pracownikom Wydziału Komunalnego, którzy odpowiednio się tymi sadzonkami zajmą i będą chcieli dać tym drzewom świątecznym drugie życie. Okazuje się, że pomysł ma też inne podłoże. Panowanie nad niekontrolowanym sadzeniem, dodaje inspektor do spraw zieleni i ochrony środowiska Maciej Prędkowski. Z zeszłymi laty ludzie, którzy nie mieli gdzie wysadzić takich choinek, nie mieli własnych działek, własnych terenów, dość przypadkowo sadzili nam na skwerach, w innych miejscach. Niektóre mogły zostać, niektóre musieliśmy przesadzać. Pomysł spotkał się z aprobatą. No bardzo fajna akcja. Nie trzeba żadnych szkółek leśnych robić. Przynajmniej się nie zmarnują. Można od razu wykorzystać drzewa, które są ozdobą. Kiedy jeszcze mieliśmy działkę, to wsadziliśmy taką choinkę i ona urosła do niebotycznych rozmiarów. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy choinki przyzwyczajone do domowego ciepła dadzą sobie radę na, nazwijmy to, wolności. Te drzewka troszeczkę się rozhartowały w tych wysokich temperaturach w mieszkaniu. Liczymy tutaj na pomoc tej aury, żeby to nie były takie od razu niskie temperatury, w które one wyjdą, tylko żeby było tak jak teraz koło zera, troszkę na plusie. To pozwoli im się znowu zahartować i przed przyjściem jakichś silniejszych mrozów myślimy, że już powinny sobie z tym radzić. Równocześnie pozostałe drzewka niekoniecznie do ponownego zasadzenia zbierają też inne miasta, na przykład Wałbrzych, przypomina Edward Szewczak. Takie choinki będziemy odbierać praktycznie do połowy lutego, bo 15 lutego ostatni odbiór tego typu choinek. Co tydzień, co poniedziałek, czyli w niedzielę wieczorem sprzątając mieszkanie, zwijając choinkę, możemy taką choinkę wystawić i w poniedziałek już na pewno nie będzie. Wystawiamy oczywiście przed boksy ze śmietnikami. Swoją akcję ma również Świdnica. I tu ważne przypomnienie, nie zapomnijmy choinki rozebrać, mówi Magdalena Dzwonkowska. Choinki powinny być również wystawione bez stojaków i doniczek. Wracamy do Szczawna. Gdzie zostaną posadzone? Będziemy chcieli posadzić oczywiście w granicach naszej gminy, naszego uzdrowiska, poza obszarem chronionym przez konserwatora zabytków. Miejsc do sadzeń jest dużo. Jeśli szykujemy się do rozebrania swojego drzewka po świętach, warto zgrać to z harmonogramem w swojej gminie. Choinki na wolności. To jak tytuł na sensacyjny dokument jakiś. No oczywiście czekamy także na Państwa propozycje, bo tutaj ile tylko możliwości w głowie, to możemy sobie dzisiaj trochę tak pomarzyć, powymyślać. 227 trójek oraz wiadomość SMS na numer 71355. O tym, co jeszcze możemy zrobić z choinkami po okresie świątecznym, porozmawiamy jeszcze dzisiaj w audycji, to już za kilka minut z prawdziwym specjalistą.

czas. Oj, państwo mają pomysł, co by zrobili z takim dodatkowym? Taka dodatkowa pula czasu, która by w ciągu naszego tygodnia mogła być przyznawana. Ale to znowu byłoby za mało. Kim był i dokąd zmierzał tajemniczy obywatel Turcji, to powiemy państwu dzisiaj po godzinie 18. Historia niebywała, niebywała. Jeszcze jak ona się może skończyć w czasach pandemii, to bardzo trudne. Wielu ludzi tak podróżuje, nie tylko po Europie, ale także w ogóle po świecie. I tych ludzi gdzieś w trakcie swojej podróżki złapała pandemia koronawirusa. Co zrobić w takim przypadku? O tym dzisiaj poniekąd trochę powiemy, proszę państwa, w trakcie naszego programu. A z nami już teraz rzecznik Lasów Państwowych, pani Anna Malinowska. Dzień dobry, pani rzecznik. Dzień dobry. Udało się połączyć, cieszę się niezmiernie. Jak u pani pierwsze dni nowego roku upłynęły? No, u mnie wspaniale. Bardzo dobrze, dziękuję. To zazdroszczę w imieniu tych, którzy nie mieli tyle szczęścia i podzielam tę radość, którzy mieli. Co możemy zrobić z choinką po świętach? Bo dzisiaj tak się zastanawiamy, co powinniśmy zrobić. Oczywiście tę sztuczną to spakować najlepiej i schować do piwnicy, żeby za rok nam służyła. A tę żywą? Ogólnie sztucznej to nie polecamy nigdy, bo mimo wszystko no jednak produkcja sztucznego drzewka powoduje zanieczyszczenie środowiska, zużywanie materiałów, emisję CO2 do atmosfery, no i mimo wszystko, nawet jeśli będziemy używać 10 czy 20 lat, to i tak w końcu ona będzie musiała zostać wyrzucona, no a wtedy no, będzie się rozkładała kilkaset lat. To ścierają się dzisiaj z nami, ścierają się te poglądy, dzisiaj i na antenie, i poza anteną, to dobrze, że się ścierają, no właśnie, a z tymi żywymi? No z żywymi drzewkami, w sytuacji, jeśli mamy drzewko w doniczce, no to nie ma problemu, bo możemy je posadzić na swojej działce, podwórku, możemy postawić na balkon, taras. W niektórych miejscach są organizowane takie specjalne zbiórki, gdzie miasto wskazuje, gdzie można takie drzewko posadzić. No na pewno nie wolno go posadzić do lasu państwowego, dlatego że przede wszystkim w lasach państwowych możemy sadzić gatunki tylko i wyłącznie rodzime. Natomiast takie drzewka doniczkowe często to nie są gatunki rodzime, tylko na przykład gatunki, które normalnie w naszych lasach nie występują, jakieś świerki kujące, czy też jodły kaukaskie. W związku z tym no, takie drzewko się do lasu państwowego nie nadaje. To dobrze, że pani to dzisiaj powiedziała. Nie wolno wsadzać również z innych powodów do lasu. Między innymi dlatego, że u nas obowiązuje coś takiego jak regionalizacja nasienna. To jest chodzi w tym po prostu o to, że w momencie, kiedy sadzimy jakieś drzewo, dajmy na to w lesie pod Warszawą, to drzewo musi wyrosnąć, musi to być drzewo, które wyrosło z nasiona pozyskanego właśnie w tym lesie pod Warszawą, a nie na przykład, nie wiem, z nasiona pozyskanego w lesie pod Zakopanem, czy też w Gdańsku. Czyli jakbyśmy podrzucili, to trochę taki intruz z innego lasu. Trochę tak. Dlatego tutaj to się nazywa fachowo regionalizacją nasienną, no i tego oczywiście pilnujemy bardzo, w związku z tym no, wysadzenie takiego drzewka w lesie państwowym jest niemożliwe, ale działki, podwórka, ogrody jak najbardziej. Pani tak. Rzecznik, a gdyby regionalizacja nasienna się zgadzała, czy możemy to zrobić na własną rękę, odwieźć tam, skąd drzewko nie, prawdopodobnie przyjechało? Nie ma możliwości, żeby regionalizacja nasienna się zgadzała, dlatego że przede wszystkim takie drzewka pochodzą często z hipermarketów, z jakichś prywatnych szkółek, więc nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, czy się regionalizacja nasienna zgadza. A raczej możemy być na 99% pewni, że ona się nie zgadza. Więc drzewka wsadzane w lesie państwowym odpadają, tym bardziej, że no jakby nie można sobie tak samemu sobie iść i sadzić, czego się chce. Dobrze. Kolejna rzecz, jeśli mamy już drzewko bez doniczki, czyli mamy no takie zwykłe cięte, to też jest parę sposobów na zagospodarowanie takiego drzewka. Oczywiście tak, dużo łatwiej mają ci, którzy mają własne domy, działki, podwórka, bo bardzo często na działkach, na kompostownikach możemy takie drzewko rozłożyć, pocięte i z niego powstanie kompost. Potem możemy ten kompost wykorzystać jako nawóz do roślin. Jeśli mamy, dajmy na to, nawet maleńki ogród, ale w nim na przykład mamy borówkę amerykańską albo jakieś inne kwasolubne rośliny, to też możemy pociąć gałązki, możemy rozsypać ich liwie, gałązki, wyłożyć pod daną rośliną, bo akurat dla takich roślin pozostałości po drzewku świątecznym są dobrym nawozem. I czy tu jest jakieś znaczenie, czy to będzie jodła, czy świerk, czy chodzi o to tylko, by ochronić? Tak, chodzi o to tutaj, że możemy po prostu wykorzystać do tego. Kolejną rzeczą są tak zwane domki dla owadów, które są ostatnio bardzo modne, więc też z takich pociętych patyków taki domek może powstać. Specjalnie nawet się nie trzeba jakoś starać wielce, bo wystarczy w zasadzie, kiedy potniemy takie drzewko, trochę je rozdrobnimy i nawet jakąś taką pryzmę gdzieś ułożymy w rogu ogrodu, czy też działki i wtedy tam na pewno to zostanie przez owady, czy też nawet czasami jeże wykorzystane. Bardzo liczyłem na tę rozmowę, ale teraz to jestem już głęboko poruszony. No nie sądziłem, że tyle pomysłów można mieć. No ale kto jak to pani wie o drzewach i polskim lesie chyba najwięcej. Anna Malinowska, Rzecznik Lasów Państwowych. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za te cenne rady. Mamy nadzieję, że państwo zdążyli albo zanotować, albo co lepsze zapamiętać. 6 minut do godziny 17.